ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพิธมงคลความสดชื่นแจ่มใสความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมพุทธบริษัทเพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายผู้ที่มีความสนใจใฝ่ในศีลในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ธรรมิกถาที่จะนำมากล่าวให้ท่านทั้งหลายฟังต่อไปนี้มีหัวข้อว่าตั้งรับกับความเสื่อมรองรับเอาความเจริญขอให้ท่านทั้งหลายจงได้ตั้งอกตั้งใจฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่พระศาสนาแก่การดำรงอยู่ดำเนินไปแห่งวิถีชีวิตที่ดีงามสืบไปตามสมควรแก่เวลาอันจะเพิ่งมีทำไมจึงต้องเอาเรื่องนี้มากล่าวเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากควรที่จะได้รู้ได้ยินได้เข้าใจได้ช่วยกันคิดช่วยกันพินิจพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วและก็ป้องกันปัญหาที่ยังไม่เกิดมีมาเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขแห่งประเทศชาติสังคมบ้านเมืองและวิถีชีวิตของเราสืบไปท่านสาธุชนทั้งหลายบัดนี้บ้านเมืองของเราได้เจริญรุ่งเรืองอย่างใหญ่หลวงทางวัตถุทางเทคโนโลยีที่โลกเขาได้เรียกกันปัจจุบันว่ายุคโลกาภิวัตน์คือโลกมันได้ย่อส่วนแคบเข้ามาแพร่กระจายขยายถึงกันหมดทุกสิ่งทุกอย่างความเจริญทางวัตถุทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีได้ล้ำหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้งส่วนทางด้านจิตใจซึ่งได้เคยเจริญมาก่อนทางวัตถุบัดนี้จักตามไม่ทันวัตถุเมื่อจิตใจตามไม่ทันวัตถุจิตใจก็จะเสื่อมในความเสื่อมแห่งจิตใจกับความเจริญของวัตถุนี้มันก็จะพ่วงปัญหาทางปัญหาชีวิตปัญหาสังคมปัญหาครอบครัวปัญหาประเทศชาติปัญหาโลกทั้งโลกปัญหาชีวิตเดียวก็ตามชีวิตคู่ชีวิตหมู่ชีวิตสังคมก็จะประดังประเดะกันเข้ามาที่นี่ปัญหาทางศาสนาปัญหาของประเทศปัญหาของโลกก็จะต้องมาพร้อมกันอย่างรวดเร็วรุนแรงเข้มข้นลึกซึ้งแหลมคมละเอียดอ่อนสลับซับซ้อนทางศาสนาทุกๆศาสนาที่เป็นตัวกำหนดบทบาททิศทางของชีวิตและสังคมระบบชีวิตระเบียบสังคมได้ออกมาจากศาสนาต่างๆมาเป็นสายแห่งวัฒนธรรมแห่งจริยธรรมบัดนี้ต้องเผชิญหน้ากับความเจริญทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีซึ่งเจริญล้ำหน้าไปจนโลกนี้แคบเข้าไปปัญหาเกิดขึ้นจากมุมโลกหนึ่งก็กระทบกระเทือนถึงอีกโลกหนึ่งอีกประเทศหนึ่งเช่นเดียวกันประกอบกับปัญหาของการแพร่ขยายกระจายเพิ่มพูนขึ้นแห่งหมู่มวลประชากรของโลกเดี๋ยวนี้ประชากรของโลก 5,000 กว่าล้าน 5,000 จะ 6,000 ล้านแล้วโลกอันประกอบไปด้วย ภูมิภาคดินน้ำดินฟ้าอากาศทรัพยากรธรรมชาติที่มนุษย์ทั้งหลายจะต้องมาแอบอิงอาศัยหาอยู่หากินในโลกเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มขึ้นด้วยมันก็ลดลงการแสวงหาปัจจัยสี่เพื่อดำรงชีวิตเพื่อสนองตอบความอยากของกิเลสตัณหาออกมาในรูปแห่งวัตถุก็ทวีความรุนแรงแย่งชิงกันขึ้นจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเบียดเบียนกดขี่ข่มเหงซึ่งกันและกันศีลธรรมศาสนาก็เสื่อมทรามจากจิตจากใจคนปัญหาลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่ปัญหาลูกศิษย์ไม่เคารพครูบาอาจารย์ปัญหาบ้านเมืองขาดระเบียบวินัยปัญหานักบวชผู้ที่เป็นองค์กรเป็นตัวแทนเป็นสถาบันแห่งจริยธรรมของหมู่มวลมนุษยชาติก็เป็นปัญหาที่ออกมาสู่สายตาประชาชนทางสื่อสารมวลชนในยุคข่าวสารข้อมูลนี้มาในภาพลบทั้งนั้นจึงเป็นสาเหตุอันหนึ่งที่สั่นคลอนความรู้สึกต่อสถาบันแห่งศาสนาทำให้มหาชนทั้งหลายน้อยเนื้อต่ำใจกินเหนงคลางแข็งใจไม่มีความสนิทใจที่จะยอมรับนับถือปัญหาข่าวข่าวพระทรงองค์เจ้ามาในทางลบทางที่สูญเสียต่ำต้อยอย่างชนิดที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังไม่เคยพบเคยเห็นก็เกิดขึ้นปัญหาในการเอารัดเอาเปรียบกดขี่ข่มเหงจิตใจแห้งแล้งความเมตตาปราณีกันไม่มีเดี๋ยวนี้เรากำลังเผชิญหน้าอย่างใหญ่หลวงกับปัญหาเหล่านี้ทั้งทางตรงและทางอ้อมคือปัญหาถ้าจะพูดตรงๆก็เรียกว่าคนกินคนไม่ต้องตกใจหลอกเสียงนกยูงมันร้องอยู่ในวัดในนกยูงมันเยอะเดี๋ยวนี้มันเกิดปัญหามาถึงว่าคนกินคนภาษาพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอัญญมัญญขาธิกากินซึ่งกันและกันนะเหตถอัตถิธรรมจริยาสมจริยากุศลกิริยาปุญญกิริยาอัญญมัญญขาธิกาวัตติทุพพรมัลลิกาเมื่อเขาทั้งหลายไม่ประพฤติธรรมเขาทั้งหลายไม่ประพฤติอย่างพอดิบพอดีสม่ำเสมอสมจริยาประพฤติให้เกิดความพอดีให้เกิดความสงบสม่ำเสมอเขาไม่รู้จักการทำบุญทำกุศลกันก็จะมีแต่อัญญมัญญขาธิกากินซึ่งกันและกันวัตติทุพลมัลลิกาเบียดเบียนข่มเหงผู้ที่มีกำลังอ่อนแอกว่ากำลังน้อยกว่าตรงนี้พี่น้องทั้งหลายความเสื่อมมันเข้ามาในยุคนี้อย่างนี้จึงควรจะพูดกันในเรื่องตั้งรับความเสื่อมแล้วก็รองรับความเจริญเดี๋ยวนี้เรามาถึงเผชิญหน้ากับปัญหายุคที่เรียกว่าคนกินคนคนรวยกินคนจนคนฉลาดกินคนโง่ที่กินกันนั้นเพราะว่าไม่ประพฤติธรรมนะเหตอัตถิธรรมจริยาสมจริยาไม่ประพฤติธรรมไม่ประพฤติพอดีคนรวยกินคนจนคนฉลาดกินคนโง่คนเข้มแข็งกินคนอ่อนแอประชาชนกินประชาชนเจ้านายกินเจ้านายนักบวชกินนักบวชเป็นไปเองครูกินครูนักบวชกินนักบวชพระกินพระมันจะเกิดขึ้นเองเมื่อขาดศีลขาดธรรมไม่ต้องสาธยายท่านทั้งหลายก็จะได้เห็นอยู่แล้วในหน้าหนังสือพิมพ์ในข่าวแห่งวิทยุกระจายเสียงในหน้าทีวีการกินกันชนิดนี้มันจะทวีความรุนแรงเข้มข้นขึ้นกินซึ่งกันและกันแล้วก็ฆ่ากันและกันสถันนิตัณหานิอัญญมัญญัสสะชีวิตะโวโรเปติจะจับอาวุธ มาเข่นฆ่าประหัตประหารกันหนักหนาเข้าแม่นั่นแหละจะฆ่าลูกอยู่ในท้องจึงบอกว่ามาตาลิปุตตัมหิติโพอาคาโตปิตาลิปุตตัมหิติโพอาคาโตแม่จะฆ่าลูกจะเพ่งฆ่าลูกอย่างรุนแรงพ่อจะฆ่าลูกได้อย่างรุนแรงเข้มข้นลูกก็จะย้อนมาฆ่าพ่อฆ่าแม่ทั้งทางตรงทางอ้อมฆ่าทางกายฆ่าทางใจภาษาอะไรกับคนอื่นแม้แต่ลูกในท้องแม่ก็ฆ่าได้สัตว์เดรัจฉานทำไม่ได้มนุษย์ทำได้เพราะฉะนั้นนี้เป็นปัญหาเสื่อมโทรมอย่างมากทางจิตทางใจทีนี้มันก็จะมาถึงความเสื่อมทางจิตใจและความเจริญทางวัตถุมันก็เลยช่วยกันกระทืบกระหน่ำสังคมมนุษย์ให้จมลงไปอะไรจะเป็นเครื่องตั้งรับสิ่งเหล่านี้ให้ความสุขสงบร่มเย็นกลับคืนมาสู่สังคมมนุษยชาติก็ไม่มีอะไรเสียแล้วนอกจากสิ่งที่เรียกว่าศาสนาสิ่งที่เรียกว่าศีลว่าธรรมแต่นี้คำว่าศาสนาจริยธรรมทางศาสนาได้อ่อนเปลี้ยเพลียแรงลงเราได้รับแต่เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์จนมีคำกล่าวว่าไบโอเทคโนโลยีเทคโนโลยีเพื่อชีวิตคือถ้าขาดไฟฟ้าถ้าขาดเทคโนโลยีถ้าขาดผลิตผลทางวิทยาศาสตร์คงจะตายแน่ชีวิตอยู่ได้กับเทคโนโลยีแต่เราไม่ได้เคยคิดว่าชีวิตนี้ถ้าขาดทำแล้วมันจะเบียดเบียนมันจะกินกันมันจะทำร้ายกันอย่างนี้ถ้าขาดทำแล้วแม้แต่พระสงฆ์องค์เจ้าก็ไว้ใจไม่ได้ดังข่าวที่กระพือโหมกระหน่ำซ้ำแล้วซ้ำอีกเป็นคลื่นเป็นความเจ็บป่วยไข้ของพุทธศาสนาในสังคมชาวพุทธในประเทศไทยที่เราจะเห็นได้ชัดเจนมันเป็นความเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะเราขาดสิ่งที่เรียกว่าไบโอธรรมโลยีขอใช้ภาษาสมัยใหม่นะไบโอธรรมโลยีก็แปลว่าธรรมะเพื่อชีวิตเมื่อขาดธรรมะเสร็จแล้วชีวิตก็เต็มไปด้วยพิษภัยไม่ว่าชีวิตเดี่ยวชีวิตคู่ชีวิตหมู่ชีวิตสังคมปัจจุบันนี้ความเสื่อมประดังประเดกกันเข้ามาในความเสื่อมนี้ซ่อนเอาความเจริญมาด้วยไม่ว่าจะเป็นความเจริญทางวัตถุมันก็เสื่อมทางวัตถุไม่ว่าจะเป็นความเสื่อมทางจิตใจมันก็เจริญทางจิตใจพ่วงกันมาเป็นของคู่กันในขณะที่เราเหาะทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าถึงดวงดาวดวงเตือนเราเก่งกล้าสามารถย่อโลกเข้ามาใกล้กันอยู่ในจอทีวีกดปั๊บเห็นไปทั้งโลกในขณะเดียวกันความเจริญชนิดนี้มันก็ไปทำลายวัตถุทำลายดินทำลายน้ำทำลายป่าเขาลำเนาภัยเกิดวิกฤตการณ์ทางดินฟ้าอากาศน้ำท่วมแผ่นดินไว้ภูเขาไฟระเบิดเกิดพายุเกิดคลื่นแห่งความร้อนแผดเผามนุษย์ได้ล้มหายตายไปอย่างชนิดที่วิทยาศาสตร์ก็จนปัญญาที่จะแก้ไขนี่คือความเสื่อมที่มาพร้อมกับความเจริญของวัตถุที่นี่ความเจริญความเสื่อมทางจิตใจก็มีความเจริญแฝงมาในขณะที่คนเต็มไปด้วยความโหดร้ายพ่อแม่ฆ่าลูกได้ลูกฆ่าพ่อฆ่าแม่ได้คนเอารัดเอาเปรียบกดขี่ข่มเหงหลอกลวงคดโกงกินซึ่งกันและกันดังนี้ก็มีคนอีกเป็นจำนวนไม่น้อยที่สนใจที่จะปฏิบัติธรรมในทางศาสนาสนใจที่จะฟังเทศฟังธรรมสนใจที่จะปฏิบัติสมาธิภาวนาซึ่งเราจะเห็นได้ว่ามันมาคู่กันพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่าอัญญมัญญปัจจโยมันเป็นปัจจัยแก่กันและกันคนโบราณภาคอีสานของเราได้พูดไว้คำหนึ่งว่าขั้นสิเดินทางไกลให้เลี้ยวหลังเลี้ยวหน้าฝ่าแห่งห้องหนองผัดแห่งข้าเอวอย่างไรเด้อย่างแต่ผีปลาสัมผีดำสิเราพ่อยแท้เนาะขออภัยพูดเป็นภาษามันโบราณอีสานบ้างเพื่อให้เข้าถึงสังคมท้องถิ่นทำไมบอกว่าฝ่าแห่งห้องหนองปัดแห่งข้าเอว เดินทางไกลให้เลี้ยวหลังเลี้ยวหน้าฝ่าแห่งห้องหนองประแห่งข้าเอวหมายก็ว่าสังคมวิถีชีวิตของสังคมของประเทศชาติของเราได้เดินทางมาไกลแสนจะไกลเริ่มตั้งแต่อาณาจักรอ้ายลาวหนองแสตะริฟูหรือเรื่อยมาถึงอาณาจักรสุโขทัยถึงอาณาจักรอยุธยาธนบุรีอาณาจักรรัตนโกสินทร์ปัจจุบันล้วนแต่เป็นอาณาจักรเก่าแก่ที่เราได้เดินทางผ่านมาในกระแสแห่งสังคมไทยอาณาจักรอ้ายลาวอาณาจักรหนองแสตะริฟูอาณาจักรเชียงแสนอาณาจักรฟูนันหรืออาณาจักรสีโคตบูรณ์ที่ลุ่มฝั่งแม่น้ำโขงสองฟากฝั่งตั้งแต่เมืองพงศาลีถึงศรีธันดรตั้งแต่นครราชสีมาไล่ตามฝั่งโขงย้อนมาถึงเมืองเลยถึงเชียงแสนเชียงรายพะเยาแทบแถบนี้พุทธศาสนาได้เจริญมาแล้วเอาพระธาตุพนมเป็นหลักฐานสักขีพยานก็บ่งบอกชัดว่าสร้างเมื่อพ.ศ.8แสดงว่าพุทธศาสนากับบ้านนี้เมืองนี้กับคนพันนี้เผ่านี้ได้เจริญเคียงบ่าเคียงไหลกันมาสืบทอดยาวนานมาหลายชั่วอาณาจักรหลายชั่วราชวงศ์2530ปีมาแล้วมันเป็นการเดินทางไกลของวิถีชีวิตสังคมกระแสแห่งวัฒนธรรมสายนี้สืบเนื่องกันมาไม่ขาดสายน่ารักน่าทะนุถนอมพุทธศาสนาเป็นเบ้าหล่อหลอมจิตใจเป็นเส้นได้ร้อยรวงดวงใจของหมู่มวลชนชาวไทยพระมหากษัตริย์ทุกๆราชวงศ์ทุกๆราชธานีของแผ่นดินนี้ได้นับถือพระพุทธศาสนาบ้านเมืองของเราจึงเจริญบ้างรุ่งเรืองสงบร่มเย็นอารยธรรมของเราเป็นคอนทริบิวชั่นให้แก่โลกได้อย่างสง่าผ่าเผยไม่อับอายใครในขณะเดียวกันประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งเดียวในเอเชียในภูมิภาคนี้หรือจะว่าในโลกก็ได้ไม่เคยตกเป็นขี้ข้าของผู้ใดเป็นเมืองขึ้นของผู้ใดในขณะที่การล่าอาณานิคมของฝรั่งมั่งค่าตาน้ำข้ามของชาวฝรั่งอังกฤษสองข้างของเราซ้ายขวาลาวเขมรเวียดนามที่น้องชาวพุทธหรือจะเป็นพม่าศรีลังกาอินเดียเนปาลปากีสถานบังกลาเทศต่ำลงไปลงไปทั้งนู่นสิงคโปร์มาเลเซียพวกนั้นล้วนแต่เคยเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งมั่งค่าอังกฤษแต่บ้านนี้เมืองนี้เป็นลักษณะสเปเชียลิตี้ลักษณะพิเศษมาตลอดอย่างต่อเนื่องกระแสสังคมวิถีชีวิตของชาวไทยไม่ได้กระทบกระเทือนหรืออิทธิพลแห่งจักรวรรดิแห่งการบ้านการเมืองเหล่านั้นพุทธศาสนาจึงดำรงสติจึงดำรงสถิตมั่นอยู่บนพื้นแผ่นดินนี้เป็นเส้นได้ร้อยรัดร้อยรวงดวงใจของหมู่มวลประชาชาติชาวไทยเป็นเบ้าหล่อหลอมชีวิตและสังคมมาตลอดนี่คือหนทางไกลสถาบันพระมหากษัตริย์จนเกิดมีกฎมณฑีบานสืบทอดกันมาว่าพระมหากษัตริย์จะต้องเป็นพุทธมามกะจนมาถึงการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบประชาธิปไตยก็มากลายเป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งระบุไว้ว่าพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะอันนี้น่ารักที่เคยสืบทอดมาในขณะที่บ้านแม่ของพระพุทธศาสนาคือประเทศอินเดียจะใหญ่เป็นที่อุบัติขึ้นของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองที่สุดในชมพูทวีปในอินเดียแล้วก็หมดสิ้นไปด้วยเวลาอันไม่ยาวนานนักพอศ1700กว่าพุทธศาสนาก็สิ้นไปจากอินเดียแล้วประเทศอื่นๆที่นับถือพุทธศาสนาก็หมดไปโค่นล้มไปสิ้นไปมีประเทศไทยนี้แหละซึ่งไม่ได้เคยมีวี่แววว่าจะหมดจะสิ้นไปแต่บัดนี้เวลานี้พี่น้องทั้งหลายท่านคิดบ้างหรือยังว่า อะไรจะเกิดขึ้นกับบ้านกับเมืองกับประเทศชาตินี้ถ้าพระพุทธศาสนามีอันเป็นไปด้วยอาการอุบัติเหตุเกิดอุบัติเหตุเกิดอาการช็อกทางวัฒนธรรมขึ้นมาเกิดอาการช็อกทางศาสนาเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาทางศาสนาอาจจะไม่มีผู้ใดคิดเลยก็ได้หรืออาจจะมีคิดอยู่ก็ได้แต่ก็ของคิดเล่นๆแต่อาจจะมีจำนวนน้อยอาตมาจึงระลึกถึงคำกล่าวของคนโบราณว่าเดินทางไกลให้เลี้ยวหลังเลี้ยวหน้าฝ่าแห่งห้องน่องผัดแห่งท่าเอวเดี๋ยวนี้สังคมของเราเผ่าพันธุ์ของชาวไทยและพุทธศาสนาสังคมบ้านเมืองนี้ได้เดินทางไกลมาพร้อมกับพระพุทธศาสนาพร้อมกับสถาบันพระมหากษัตริย์รวมกันเป็น3สถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ 2,500 กว่าปีผ่านมาแล้วเราควรจะได้มองหลังมองหน้าแลซ้ายแลขวากำลังเกิดอะไรขึ้นปัจจุบันนี้ฝ่าแห่งห้องน่องผัดแห่งข้าเอวฟ้ายิ่งร่ำร้องครวญครางจะเกิดมรสุมใหญ่พัดกระหน่ำมาแล้วน้องน้อยๆที่น่ารักก็ยังอยู่ที่สะเอวจะทำอย่างไรชักช้าไม่ได้ฟ้าร้องครวญครางอสุนีบาทฟาดลงเปรี้ยงปางจะถล่มทลายจะเป็นอันตรายทั้งพี่ทั้งน้องทั้งตัวเองน้องก็ขาเอวจะทิ้งน้องก็ไม่ได้อันนี้อาตมาคิดเอาเองอาตมาเองทุกวันนี้อยู่ในสภาพเหมือนฝ่าแห่งห้องหนองประแทงข้าแอลอะไรคือฟ้าร้องอะไรคือฟ้ายิ่งร้องอะไรน้องยิ่งคาอยู่ที่สะเอวความเสื่อมนั้นคือเสียงฟ้าร้องควรคลางก็หึมเหมือนอัศนีบาทฟาดลงในประเทศไทยถูกสั่นคลอนอย่างใหญ่หลวงในวงการแห่งพุทธศาสนาชั่วระยะ 4-5 ปีมานี้มีแต่ข่าวอันไม่เป็นมงคลพระผู้หลักผู้ใหญ่ที่สังคมยอมรับเคารพนับถือมีบทบาทในการเผยแผ่มีบทบาทในการโน้มน้าวชักจูงศรัทธามหาชนเป็นที่นิยมอันใหญ่หลวงกับล้มละลายพังกระจุยกระจายไปอย่างไม่เป็นท่าจาก1มาสู่2สู่3สู่4สู่5และนับวันประดังประเดกันขึ้นมาในหน้าหนังสือพิมพ์คล้ายๆกับว่ามีรูเล็กรูน้อยตรงไหนจะต้องมีรอยริ่มตอกสอดแทรกเข้าไปริ่มเล็กริ่มใหญ่เพื่อให้เกิดอาการพังทลายฟ้ายิ่งร้องความเสื่อมประดังประเดมาน่องผัดแห่งข้าเอวความเจริญก็มีขึ้นคนสนใจที่จะฟังธรรมคนสนใจที่จะปฏิบัติธรรมจากกรณีจัดวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมปีละครั้งพานั่งสมาธิตั้งแต่ตีสองยันสว่างมีผู้คนหลั่งไหลกันมาหลายพันคนกินข้าววันละครั้งเดียวในภาชนะอันเดียวนอนกับดินกินกับทรายต้องเจริญสมาธิภาวนาอย่างต่อเนื่องก็เห็นแต่พากันประดังประเดกันเข้ามาเทปบรรยายธรรมะแต่ละงานที่บรรยายไปในวันนัดพบหมดไปเป็นหมื่นๆจนทำไม่ไหวปัจจุบันนี้ก็มีคนสั่งมาที่วัดมีคนมาซื้อมาหาไปฟังเดือนหนึ่งมากกว่า 2,000 คนนี้แสดงว่าความเจริญในความเสื่อมนี้มีมาพร้อมกันอัญญมัญญปฏิเสธความร้อนเป็นปัจจัยให้รู้จักว่าหนาวความหนาวเป็นปัจจัยให้รู้จักว่าร้อนความเสื่อมเป็นปัจจัยให้รู้จักว่าเจริญสมัยก่อนนู้นบ้านเมืองของเราอยู่เย็นเป็นสุขไม่เจริญแต่ก็ไม่เสื่อมแต่บัดนี้มีความเสื่อมมีความเจริญอาตมาจึงพูดว่าจะต้องตั้งรับความเสื่อมอย่างมีประสิทธิภาพในขณะเดียวกันต้องแรงรับให้ความเจริญจะให้เจริญอย่างฟุ่มเฟือยแล้วก็เกิดเจริญแบบใสมิสฝากลมฝากแรงไปสู่เพื่อนสัตว์ธรรมิกสู่เพื่อนเพื่อนพุทธศาสนาเพื่อนเพื่อนสังฆทานเมื่อใดพุทธศาสนาเจริญ ตรงนี้ถือว่าความเสื่อมต่างถ้าเจริญดีว่าสัตว์ละเสียงสัตว์ละเสียงเดินเดาหูหน้าหูหลังกันตรงนั้นความเสื่อมกำลังลุกขึ้นในขณะเดียวกันถ้ามีความเสื่อมความเจริญก็มีพระพุทธเจ้าของเราทรงตรัสว่าสัพเพเวสสะปรยานังสัพเพเวสสะมีตาตาตาตาสมาสัพพังนะวาติกัลยานังวาตินะตาตาตาสิ่งเดียวกันนี้แหละมันมีความดีและสิ่งเดียวกันนี้แหละมันมีความเลวร้ายเพราะเหตุนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจึงไม่ใช่จะเลวอย่างเดียวแล้วก็ดีอย่างเดียวมันเลยมาพร้อมๆกันไม่ใช่เพิ่งจะเป็นมันเป็นมาแล้วแต่ว่าบัดนี้มันเป็นไปอย่างรวดเร็วเพราะยุคเจริญด้วยข่าวสารข้อมูลที่เรียกว่าอินฟอร์เมชันไบโออินฟอร์เมชันเทโลคอมมิวนิเคชันไบโอเทคโนโลยียุคข่าวสารข้อมูลยุคโลกโดยแยกส่วนคมนาคมสังคมยุคโลกอาศัยพวกเทคโนโลยีมากขึ้นตรงนี้แหละที่มันหายสมัยก่อนนี่40-50ปีไม่มีการบวชทีบวชพาไม่มีการนั่งขาแห้งขาวบ้านเมืองก็ยังอยู่เย็นเป็นสุขทุกวันนี้มีการอบรมถึงสมาธิภาวนากันสัญญากันมีการบวชเมตตามุจารีทีพานั่งขาแห้งขาวกันมากขึ้นแล้วก็มีผู้สนใจมากขึ้นบางสำนักก็ทำจริงๆจังๆที่ตรงต่อสิ่งต่อทำบางสำนักก็ทำไปอีกแบบหนึ่งซึ่งอาจจะมีเป้าหมายไปอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าเราสังเกตดูว่าถ้าสมัยก่อนนี้บ้านเมืองของเราไม่เคยมีสิ่งนี้ไปจำสิ่งในวัดบางต่อท่านจะถือท่านจะห้ามท่านที่ถ้าถูกแก่แก่สะพายคือผ้าห่มหาสายเสื้อนอนถือกระตาหมากไปนอนวัดไปเอาหมากเลือกตอนเที่ยวถือใบเอื้อนๆหมากอ่อนๆไปเลือกตอนเที่ยวเลือกจะไปนอนวัดคุยเที่ยวเรื่องลูกตาเที่ยวเรื่องลูกเคยพอให้มันสว่างแล้วก็กลับมาถ้าสงฆ์องค์เจ้าก็ไม่ได้แสดงทำอะไรมากมายเพียงจะจับใบลานขึ้นมาอ่านตามผืนหน้าเรื่องท้าดกที่ทำอะไรต่างๆบ้านเมืองก็ถือเป็นสุดนี่ก็ยังเชื่อพ่อเจ้าเมืองนั่นคือการเคารพครูบาอาจารย์บ้านเมืองอย่างดีและเกียรติภูมิความเมตตาตามีน้ำใจยังมีอยู่ในผืนดินเก็บข้าวได้ป่วยทั้งหมู่บ้านกันดูแลรักษาเยียวยากันอบอุ่นตายไปยังอบอุ่นใจเหื่อแห้งส่งสตานซึ่งกันและกันแต่ปัจจุบันนี้การไปจนถึงก็มากหนึ่งท้ายของท้ายเจริญสมาธิภาวนากันทำบุญกว่าทำหมักหนาเนื้อศาสนาจะเจริญไหมนี้แต่พอเหลือบดูสังคมอีกส่วนหนึ่งกลับเป็นวิธีการเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบกดขี่ข่มทิ้งพระสงฆ์องค์เจ้าบางส่วนบางแห่งที่โด่งดังดังต่อเริ่มออกนอกลีดนอกรอยอย่างรุนแรงข่าวคราวอันนี้เป็นกุศลข่าวอันนี้เป็นมงคลแก่ชาวพุทธศาสนาก็โตขึ้นมาประดังประดูซ้ำแล้วซ้ำอีกมีขาแรงส่วนผู้ที่สนใจธรรมะอยู่ไกลๆก็ดำดิ่งไปทำอย่างไรเราจะต้องรับความเสื่อมที่สามแรงทำอย่างไรจะรองรับความเจริญที่สนใจธรรมะศาสนาก็ได้ศึกษาธรรมดังชนิดเข้าอกเข้าใจสู่อันประพฤติตรงนี้เป็นหน้าที่ของพระสงฆ์ผู้รับพระศาสนาที่เชื่อชูบูชาสืบทอดสันตานังคารนังนิจิตตานังนิจารนังสืบต่อส่งดังและก็เผยแพร่หลักฐานต่อไปที่น้องทั้งหลายบัดนี้เราเดินทางไปมาถึงจุดนี้เป็นโบราณท่าอีสานเคยพูดเอาไว้ถึงความเจริญของมรรคและความเสื่อมของจิตใจจะประดังประเดิมพร้อมกันการเจริญทางวัตถุจะออกมาในรูปเทคโนโลยีหรือว่าอินดัสทรีโครงสร้างจะเป็นสังคมอีอุตสาหกรรมคนโบราณนั้นต่างเห็นด้วยที่จะพูดมาว่าวัดเพื่อนเฮียนดำพายหาเพื่อนเฮียนดำซ้ำวัดเพื่อนเจ้าเฮียนจึงมีข้อตัวเป็นหนึ่ง เพิ่มเป็นเดียวนะเราจะพกห่อใส่ทีเดียวไม่น่าจะทำเป็นด้านคิดว่าสว่างคือมาเป็นข้ามาเมื่อเป็นส่วนของเจริญเจริญทางวัตถุหลังจากนั้นจะพูดถึงความเปลี่ยนทางจิตใจความเปลี่ยนก็จะเพิ่มออกมาได้